www.attableek.com, the reviver of Iman. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الله شرف هذا اليوم وثره ونشره ونوره بيته ونوره. الله تعالى صلى الله عليه وسلم إذ ما يمر عليك القدر كما يجب في مكان ثم يمر إسي بلا فنبي أكرم صلى الله عليه وسلم رب الله الشريف جبني خطبة فيه قد أول لكم شهر ربي شهر عظيم يتو بسائے جانا ہے اگر آپ کو سب باتیں لیتا ہے یہ معلوم ہو کہ ہم شہر عظیم میں ہیں مسجد میں ہیں اور یہ اجتماع اللہ کے لیے ہے ان باتوں کا استحضار ہوگا کہ ان شاء اللہ دعا میں بھی دن لگے گا جو زمین ہوگی اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے بعد ہم کام کریں اس کو بھی قبول فرمائے جو بھی کریں اس کو اللہ قبول فرمائے قبولیت اصل چیز ہے قبولیت اصل لکھا ہے کہ قبولیت کی زیادہ فکر کرو مکہ مکمل جانے دیکھو وہاں بڑی جانی ہوتی ہے لیکن یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہم کو قبول فرما لے یہ شرط یقیناً شرط ہے یہ اصل شرط یہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط کے مطابق یا ہمارے بزرگوں کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کو قبول کر لے تو ہم نے جان لے ٹھیک ہے قبول کرنے تو سمجھنے کی نہیں ہوئی تھی یہ دیکھ جا کے ہمیں نظر آئے اس لیے تو آئے قبول کرنے کو نشے تو لگے گا رکھا جاتا ہے قبول کرنے تو سمجھنے کی ہمیں ہوئی تھی یہ دیکھ جا کے ہمیں نظر آئے اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں قبولیت کے لیے ہی ہم کو یہ درجہ کیا ہے الحمد للہ جیسے یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایک آدمی بھی اللہ کرے گا قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک آدمی بھی اللہ کر دیں حدیث ایک آدمی بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے اللہ اللہ کرنے والا رہے گا تو قیامت صحیح ہے تو اللہ کے بہت سے ہزار لاکھوں آدمی ذکر کرتا ہے اللہ کی طرح مشہور ہے روزے سے ہیں دعاؤں میں ہیں تلاوت میں ہیں اس کا ہم کو استحضار ہونا چاہیے اور قبولیت کے اطاعت میں قبولیت کا شرف حاصل کرنے کا ہم کو امید رکھنا چاہیے ان شاء اللہ ضرور اس رمضان میں اللہ ہم کو ایسے کام کی توفیق دے گا جس سے اپنے یہاں مقبول مانے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی اس شہر مبارک کے قدر کی توفیق دے ہمارے یہاں دس پانچ سال کے بعد رحمت اللہ علیہ بہت اس مہینے کی قدر فرماتے تھے بہت یہ قدر تھی بہت ایک مندر کے اندر معمول کا پڑھنا تھا پڑا موت بزرگوں کا اس لیے لیکن رمضان میں مریض کے بعد باہر نکل جائے اس کی بھی دائیں بیٹھ جاتے تھے تو کبھی فرماتے تھے کہ میں چاہنے نہیں آ رہا ہوں بجٹ پاسنگ پڑھنے کی کیا تھا جو مندر چھوٹ جاتے ہیں کہ آدھی مندر پڑھنا ہے تو جا کر کے ہمارے بزرگوں نے اس شہر رمضان کی قدر کے لیے ختم کیا قرآن ایک نہیں کیسے قرآن کیا دن میں داخل کیا قرآن ہم بزرگوں کے پاس رہے تو ضرور ہیں چاہے امر سے بولے ہیں لیکن ان کے معاملات کو ان کے حالات کو ہم جانتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس مہینے کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کرنا چاہیے اس مہینے کے اندر جو وجود و برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے سب سے بڑا معنی وجود سے مہمان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے حکومت کبھی کبھی مزید بھی بلاتے تھے اتنے بچے پہلے شیخ حضرت کیا کر رہا ہے اور بات کرتے کہ اگر سوچے ہو تو کچھ نہیں کرنا اگر اللہ کو باتوں میں تو ضرور چلانا صرف اس کو ضرور کہتے تھے لگ وہ باتوں میں نہ کرو سو جاؤ لیکن لگ وہ باتیں نہ کرو اس دن آپ کو کسی بڑے سارا سال دیکھا ہے کباہوں کہ اس کی طرف بہت متوجہ کرتے تھے کہ اپنے اوقات کی قدر کرو اور وقت کی یہ کوئی قدر نہیں ہے ہر چیز کی قدر ہے لیکن وقت کی قدر نہیں ہے لکھا ہوا رمضان جب آپ کہتے ہیں کہ چھوٹی جگہ اس کی قدر کر رہا ہے परमाणु लिखा तो कला क्या कर सकते हो, रमजान का रमजान का प्रोग्राम लिया है लेकिन रमजान का वक्त कैसे लिया हो, इस तरह पर जो वक्त है उसकी हमको कदर करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को रमजान शरीफ की अजमत का इश्तेहार और उसकी बढ़ाई का इश्तेहार रखने की चौबीस है, शुरू में भी क्या सम्मान रहते थे और फिर देखो चंद दिन बाकी रह गए, हासिल कर लो जो कुछ करना है हासिल करो। अब लड़कियों से भी करवा लड़कियों से करने वाले जब चंद ही दिन रमजान से रह गए हैं उसमें कर्ज करो कुछ हासिल कर लो, ये फरमाते रहते हासिल कर लो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी तालीमात पर अमल की करो और ये बेरोजगारी बयान इसीलिए करते रहते हैं ताकि लोग इसको महफूज रखें और उसके मुताबिक अमल जारी में जारी रखें। अल्लाह ताला हम सबको तभी से अजान दे दिए अभी ये शादी हमारे लिए रखा बात की है किसी से खुदा सुना देता मैं तजमा सुनाया हूँ सुबह हम हासिल बनता तो जाना कोई कार क्या तुम लोगों ने ख्याल किया है कि जंगल में दाखिल हो जाओगे हालांकि उन लोगों जैसे वाकया तुम्हें पेश नहीं आए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं पहली तारीख की यात्रा की कोई मुसीबत किसी गुजरने आए मामला सख्त से सख्त किए गए कि उन्होंने कभी दीन को नहीं छोड़ा पास खुद ही है कि रमजान के रोजे बनते ही अंदा है गया है कि राम के रोजे तुम्हें बने बनते हैं पहले तो लोगों को बनते हैं ये तस्वीर के लिए है क्योंकि ऐसी बात कहा जाए कि ये पहले लोगों को गुजर चुका उन्होंने बर्दाश्त किया इससे कुत पैदा होती है कि हम भी जैसे लोगों ने ये काम किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते इसे तरबीत देना है तरबीत उबाना है बताते हैं क्या लोगों ने ख्याल किया है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे हालांकि उन लोग जैसे वाकत नहीं पेश आए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनको पहुंची सख्ती और तकलीफ और वजूद दिए गए यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ने और मोमिनीन ने जो रसूल के साथी थे कह दिया कब होगी अल्लाह की मदद खबरदार या सुबह अल्लाह की मदद कर आदमी देशी के फिर उसके आदमी शक्ति भी सिवाई भी मुर्गी वही तमाम परेशानी परेशानी नजर आती है बाद ऐसे पूछने पड़े लोग पता नहीं सब दौर से गुजरेगा मैंने कहा अब आप इसी बात करते हैं बड़े कब आप मुझे पूछा बहुत बड़ी जगह पर ये सब इच्छा हम लोग अपनी हद तक भी कर रहे हैं भाई ऐसी बात से ना उम्मीद भी ना हो क्या मसला अल्लाह से नहीं जानता है अल्लाह अल्लाह अब्दुल कलामी कहे अल्लाह ने भी असल सेहत है वक्त पर अमानत है वो खुद मजा भी कर अभी दुआ अल्लाह ने भी उठा दुआ अल्लाह ने भी असल से हुरू सर अल्लाह असल दुआ अल्लाह ने भी असल सेहत है वक्ति होता है पर अमानत है बहुत खुद परिवार देकर जिला देकर सब कुछ तुम्हें दुआ दिया अगर उसे नहीं हासिल किया तो उन्होंने तसली दे दिया कि जरा देखता मेरे बात को तो भूल जाएगा सर क्या भी दुआओं में भी एलान जैसे आकाम है शरीर के बात दुआएं भी आकामी के जरिए हैं जब उन्होंने ये दुआ किए मतलू होगी बच्चे उन्होंने पसंदीदा होगी तो वह कि वो होगी होगी इसमें दुआओं का भी सजा करते थे ऐसे अमार यानी कि उसको अमार नहीं कर रहे लेकिन वो भी अमार ही जो पेश आते हैं उन्हें सब्र करना उसके उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना ये ऐन शरीयत होगी। क्या तुम लोगों ने ख्याल किया है जन्नत में दाखिल हो जाओगे हालांकि उन लोगों जैसे हथियार नहीं पेश आए जो तुमसे पहले गुजरे हैं उनको पहुंची थी शक्ति और धरती और वो लोग झंझोर दिए गए यहाँ तक रसूलुल्लाह ने और उन मोमिनीन ने जो रसूल के साथी थे कह दिया कि कब होगी अल्लाह की मदद खबरदार सुबह अल्लाह की मदद कर देता करता हूँ अल्लाह ताला हम सब लोगों को रमजान शरीफ के रोजों के बढ़ने की और कुरान पढ़ने की आपका इस्तेमाल है हमारे लिए बहुत ज्यादा खैर बरकत का जरिया है। तमाम शहर किसी को तासीर होता है, वो लोग आते हैं देखते हैं कि आदमी को तिलावत कर रहे हैं, उसे बहुत मुतासर होते हैं और कहते हैं रात को भी वो तिलावत कर रहे थे। ये चीज लाजमी अमल नहीं बट मुतादी अमल चाहिए, इसलिए बहुत बड़ी चीज का इजरा हो रहा है, इशाहत होती है, रात में कुरान खानी होनी चाहिए, तिलावत होनी चाहिए, उसको अपने से नहीं बुलाना चाहिए। अल्लाह तआला हमको भी और आपको सबको शरीफ है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत गहर काम किया है, मामूलात हजरत सफर अली साहब के मामूला भी चाहे हुए हैं, कितनी तिलावत कर रहे थे कितनी तिलावत करनी थी। अल्लाह तआला हम सब लोगों अपने सफर के तरीक पर रहने की और उसको समझने की सरफ शादी कहा जाता है, ये सरफ शादी इनकी हर बात हर अमल हर मामूल काबिल इत्तेबा है। इस बात इसका इस्तेहसान हो हम इस रमजान शरीफ में हैं, जो शहर रमजान है जो मुबारक है, अल्लाह तआला हम सब लोगों को कदर से करो। बहुत असल इस बात को समझ करता हूँ बयान करूंगा, असल की माधुरी भी है इस वर्ष को माधुरिया और माधुरी से सफा नहीं हमारी बहुत कम अच्छा होता है, लेकिन है माधुरी अल्लाह तला मुझे इसलिए आते थे और इन रमजान के कदर का यही तो बनना तुम्हारा आप हजरात आए बयान करने को मौका देते हैं, मैं तो हूँ देते हैं, मैं बयान भी कर देता हूँ, लेकिन आप सब हमसे अच्छे हैं। अल्लाह तला आप सब लोगों को मजीद तरक्की आवाज में भी और ईमान में भी और आवाज में भी तरक्की से मान और ये चेहरा शरीर के कोई भी प्रकार से मालामाल करना मालूम न करना, या अल्लाह बहुत से तारीफ एक बार दिए हैं, मकामी भी हैं गैर मकामी भी हैं, अल्लाह के तलब में रजाए बारी के तलब में इसल यहाँ दिए हैं, इनकी बरकत से हम सब लोगों को भी बासूल बनाएंगे बासूल है अल्लाह तला अपनी मोहब्बत और नस्बत से पर्याप्त हो मैं और मजीद तरक्की का हमारे लिए खुदरिया बनाए सब बनाएंगे। जो लोग नए आए हैं जिन्हें सहाय करना जो आए हैं मुलाकात नहीं करना ये सभी मुलाकात Love that.